Filip. Przyczyna eksplozji gazu w katowickiej kamienicy na razie nieznana, zginęły 3 osoby. Polska wywalczyła w Brukseli to, co chciała, jest kompromis w sprawach energetyczno-klimatycznych. Rodzice niepełnosprawnych dzieci czekają na rozmowę z panią premier. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło do eksplozji w katowickiej kamienicy. Ma to wyjaśnić prokuratura. Wiadomo, że 3 osoby straciły życie. Ratownicy dotarli do nich w nocy po kilkunastu godzinach poszukiwań. To dziennikarze Dariusz Kmiecik i Brygida Frosztanga-Kmiecik oraz ich dziecko. Te osoby znajdowały się pod zawalonymi stropami i ścianami. Stropy i ściany złożyły się jak niestety przysłowiowy domek z kart. No i po prostu musieliśmy część tych elementów konstrukcyjnych i stropów rozebrać i w pewnym momencie natknęliśmy się na te ofiary. Informuje Andrzej Płócienniczek z katowickiej Straży Pożarnej. Do eksplozji doszło wczoraj przed 5 rano. Zawaliła się ściana frontowa części budynku. Ocalał tylko wysoki parter. W kamienicy zameldowanych było ponad 20 osób. Po wybuchu ewakuowano 15 lokatorów. 5 osób trafiło do szpitali. 2 w ciągu dnia go opuściły. Stan jednego oparzonego lekarze ocenili jako ciężki. Cel osiągnięty, nie będzie dodatkowych obciążeń dla Polski. W Brukseli w nocy osiągnięto porozumienie energetyczno-klimatyczne. Pakiet przewiduje co najmniej 40% redukcję emisji CO2 do 2030 roku i 27% udział źródeł odnawialnych. Polska zabiegała o to, by ambitna polityka Unii nie przełożyła się na wzrost cen prądu w naszym kraju i to się udało. Jak relacjonowała premier Ewa Kopacz, utrzymaliśmy darmowe emisje dwutlenku węgla na poziomie 40%. Te darmowe emisje, one wygasały w 2019. Natomiast my, dzięki tej ciężkiej pracy tych wszystkich ludzi, którzy tu byli i negocjowali i rozstrzygnięć już na samej Radzie, przedłużyliśmy te darmowe emisje do roku 2030. A to oznacza, że do tego czasu nie będą rosły ceny energii. Zadowolony z porozumienia był ustępujący szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Stawia Europę na ambitnej, ale i opłacalnej drodze energetyczno-klimatycznej. Decyzja pozwoli Unii Europejskiej wysłać pozytywny sygnał na międzynarodowe negocjacje klimatyczne. Herman Van Rompuy podkreślał, że kompromis, który udało się wypracować, jest nie tylko ambitny, ale i sprawiedliwy, bo biedniejsze kraje wspólnoty mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w redukowaniu emisji CO2. Dziś uczestnicy szczytu zajmą się m.in. walką z ebolą. Wczoraj Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 24 miliony euro. Wybrała też specjalnego koordynatora. Będzie nim nowy komisarz do spraw pomocy humanitarnej Christos Stylianides. A grupa międzynarodowych naukowców ma sprawdzić, czy krew ludzi, którzy przeżyli ebolę, może pomóc w walce z chorobą pieczęci. Nad projektem ma sprawować Instytut Medycyny Tropikalnej w belgijskiej Antwerpii. Już wcześniej naukowcy dowodzili, że ci, którzy przetrwali infekcję wirusem ebola, są na niego odporni. Teraz chcą ustalić, czy przeciwciała z krwi tych ludzi mogą pomóc innym chorym. Podobne badania z lat 90. wskazywały, że taka terapia ratowała 7 na 8 chorych, ale nie jest pewne, czy tak będzie i teraz. Plan wspiera Światowa Organizacja Zdrowia, fundusze zapewni Unia Europejska. Według oficjalnych statystyk do tej pory na ebolę zmarło prawie 5000 ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Mają 13 postulatów, wśród nich finansowe zabezpieczenie rodziców po śmierci niepełnosprawnego dziecka. Wczoraj znów protestowali w Warszawie rodzice niepełnosprawnych dzieci. Protestujemy dlatego, że wciąż nie są spełnione nasze oczekiwania. Ciągle słyszymy, że potrzebne są kompleksowe rozwiązania, systemowe rozwiązania i na tym się kończy. Ludzie, no nie może tak być, no nie może tak być. My nie możemy przyjeżdżać w nieskończoność. Musimy, no niestety, z kimś, kto jest bardziej kompetentny, myślę, że z panią premier musimy się spotkać. Wiceminister Elżbieta Seredyn zapewnia, że resort szuka rozwiązania, a na razie skupia się na aktywizacji zawodowej rodziców, którzy stracili niepełnosprawne dziecko. Dziś mówimy o wsparciu rodzica, tak, żeby mógł wrócić spokojnie do pracy. Pani wiceminister proponuje kolejne rozmowy. Rodzice zapowiadają kolejny protest, tym razem w Brukseli. Walczące o nominację do Oscara Powstanie Warszawskie pokazane w wersji angielskiej. Film składający się z powstańczych kronik ukazujących rzeczywistość stolicy z sierpnia i września 1944 roku walczy o nominację w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Producentem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Angielska wersja filmu powstała nie tylko dlatego, by walczyć o Oscara, wyjaśnia Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednym z celów tego filmu jest powiedzenie światu, że było Powstanie Warszawskie, a ten film jest właściwie reportażem z Powstania Warszawskiego, jeden z pierwszych filmów dokumentalnych. Angielska wersja filmu ma kilka zmian w stosunku do polskiego oryginału. Przede wszystkim jest dodana postać amerykańskiego lotnika, który razem z naszymi dwoma operatorami przemierza całą drogę przez Warszawę. W trakcie całego filmu wyświetlane są też angielskie napisy, wyjaśnia współtworzący fabułę fabułę Warsowa Prizing reżyser Jan Komasa, który uważa przy okazji, że ten film ma szansę na Oscara. Takiego filmu nie było w takiej formie jeszcze nigdy wcześniej. To jest jakiś rodzaj widowiska niezwykłego, który nas zabiera i każe nam uwierzyć w to, że to działo się naprawdę. A powstańcy warszawscy nie kryli zadowolenia, że ich historię poznają ludzie na całym świecie. Przez wiele lat było pokazywane powstanie w getcie. To było to, co nas strasznie bolało. Powinni to zobaczyć, jak żeśmy walczyli o wolną Polskę. Od 31 października Warsaw Uprising będzie pokazywane w Stanach Zjednoczonych. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz Krzysztof Łoniewski i sport. Za niecałą godzinę Agnieszka Radwańska rozpocznie ostatnie spotkanie grupowe w turnieju mistrzyń w Singapurze. Spotkanie o tyle ważne, że zdecyduje, czy Polka awansuje do półfinału. Pewny awans daje jej tylko dwusetowa wygrana z Marią Szarapową. Rosjanka w Singapurze zawodzi, ma na koncie dwie porażki. Z drugiej strony na 12 pojedynków z Radwańską wygrała aż 10. To nie będzie miało dziś większego znaczenia, uważa była tenisistka Katarzyna Nowak. Wiadomo, że bilans Agnieszki z Marią Szarapową jest na niekorzyść Agnieszki i to tak solidnie. Natomiast ja bym bardziej patrzyła na statystyki co do dyspozycji danego dnia i mecz jako ten jeden, jedyny, a nie patrzyła co było w przeszłości. Jak będzie dziś, przekonamy się lada chwila. Dodajmy, że awans Radwańskiej jest możliwy także przy jej wygranej bądź porażce w trzech setach. Możliwy nie znaczy pewny, bo będzie zależeć wówczas od wyniku meczu Petry Kwitowej z Karoliną Woźniacką. W piłkarskiej Lidze Europy Legii Warszawa brakuje już tylko jednego zwycięstwa, względnie dwóch remisów, żeby awansować do fazy pucharowej. Wczoraj w grupie L Trabzonspor 2-0 wygrał z Lokeren. Legia, jak pamiętamy, w środę 1-0 pokonała Metalista Charków. Co poza tym we wczorajszych spotkaniach 90 minut rozegrali nasi kadrowicze. Grzegorz Krychowiak w Sewilli, Artur Jędrzejczyk w Krasnodarze i Łukasz Szukała w barwach Stiały Bukareszt. Sewilla zremisowała 0-0 ze Standardem Lierz. Krasnodar przegrał 2-4 z Wolfsburgiem, zaś Stiała 2-1 pokonała Rio Ave. Teraz rajdy samochodowe i przedostatnia runda Mistrzostw Świata. Ta odbywa się w Hiszpanii i rozpoczęła krótkim odcinkiem specjalnym po ulicach Barcelony. Robert Kubica wypadł przeciętnie, był 11. Najlepszy czas uzyskał Andreas Mikkelsen. Na zakończenie koszykówka i druga porażka Mistrzów Polski w Eurolidze. Tym razem PGE Turów Zgorzelec przegrał u siebie z Fenerbahce Stambuł 76-91. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Pogoda, pogoda, ale ja muszę jeszcze na chwilkę wrócić, panie Krzysztofie, do tego tenisa. Bo tak zagadkowo pan powiedział, że zależeć będzie od wyniku Woźniacka-Kwitowa, czyli... Tam jest, panie Wojtku, sytuacja dosyć skomplikowana. Naprawdę. Nie dowiemy się. Długo by zajęło, żebym to wszystko tłumaczył. To nie jest tak, że tylko zwycięstwo Radwańskiej daje awans. Tam właściwie każda z zawodniczek może jeszcze awansować. Nawet ta Szarapowa, która przegrała do tej pory dwa mecze. Tam będą decydowały sety, bezpośrednie pojedynki, mała tabela pomiędzy nimi. Rozumiem. Skomplikowane. Nie wchodzimy w te detale. Lepiej nie. Ale z tego wynika, że gdybym wystartował w tym turnieju, to też bym miał szansę. Dosyć duże, panie Wojtku. Prawda? Tak. Z tego, co wiem, słynie pan z dobrego woleja. Ja mam, proszę pana, nawet dwa dobre woleje, ale nie zawsze to światu pokazuje. Dziękuję, dziękuję za wsparcie. No i teraz pogoda. Bo mam wolej backhandowy i ten drugi. Na południu Polski pochmurno, a na południowych krańcach Górnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia możliwy jeszcze słaby deszcz lub mrzawka w rejonach podgórskich. Deszcz ze śniegiem w Tatrach okresami będzie sypał śnieg. W ciągu dnia od wschodu i północnego wschodu pojawią się większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze słońce wyjdzie, tylko na Pomorzu więcej chmur. No a teraz temperatura. Już mówiłem, Suwałki 0. Białystok 2, Olsztyn, Zakopane 3, Warszawa, Lublin, Kraków, Rzeszów 4, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź. Zaczekaj, że Bydgoszcz. To dziwne. Napisane jest prawidłowo Bydgoszcz. W takim razie w Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach 5, w Poznaniu 6, w Koszalinie, Wrocławiu 8, Szczecin 10. Wiatr słaby i umiarkowany na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia okresami dość silny i porywisty.

Mamy takie pytanie. Czy będę mógł w porze meczu opuścić program trzeci i go pooglądać? Wiąże się to z tym, że mam jedno urządzenie, jeden internet, nie da się tego pogodzić. No można klikać tak z jednego na drugie, ale wtedy można utracić albo wyjątkowo zabawną zapowiedź, albo wyjątkowo inteligentny Trzisenrów, albo wyjątkowo udaną zagrywkę. No więc, drogi słuchaczu, decyzja należy do ciebie. Thank you. All I know is it's torture. I'm your panda, you're my food. Dwadzieścia jeden i pół po siódmej. Pytanie od słuchacza Michała, czy mógłbym jakieś słowa na odwagę rzucić na antenie dla żony Michała Basi, która jako wicedyrektor szkoły musi dzisiaj być gospodarzem festiwalu piosenki angielskiej AI widuchowej, żeby wszystko dobrze poszło. No to ja może powiem, żeby wszystko dobrze poszło, a Basia tylko niech nie dziękuje, bo za pesy. Basiu, good luck. A teraz będzie o tym, o czym często się mówi, szczególnie o tej porze roku, kiedy się prędko robi ciemno, że nie zawsze widzimy radarek, nie zawsze widzimy patrolik, nie zawsze widzimy radiowozik. Tak mówię, bo lubimy zdrabniać. Chodzi po prostu o to ostrzeganie światłami. Są na ten temat bardzo różne opinie, a Kuba Witkowski postarał się je zebrać. Zdarza się panu widzieć coś takiego na drodze, że ktoś pana ostrzega, że stoją policjanci? Czasami tak. Mrugają światłami. Mrygają światłami albo pokazują jakiś gest ręką. A co to jest za gest? Nie wiem, jak to nazwać. Czyli taki ruch tak jakby wokół kierownicy. Tak jest. Jest jakaś solidarność. I ma pan to poczucie, że jest pan w jednej drużynie, więc trzeba się wspierać. Dobrze pan powiedział. Kierowcy od dawien dawna wykorzystują regułę wzajemności, poruszając się po drogach. Katarzyna Przybylska z firmy Navi Expert. Ostrzegają się wzajemnie, wykorzystują solidarność kierowców i... To, w jaki sposób to robią, jest uzależnione po prostu od tego, jakimi zasobami dysponują. Bardzo często się zdarza właśnie takie mruganie światłami. To jest takie, wie pan, nieeleganckie. Przestałem ostrzegać. Mnie ktoś ostrzega, ale ja dalej tego nie stosuję. Kierowca, który zostanie, że tak powiem, przyłapany przez policjantów w trakcie ostrzegania przed patrolem światłami długimi. Podkomisarz Joanna Biel-Radwańska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Naraża się na mandat karny w wysokości 200 zł i 3 punktów karnych. Z czego to wynika? Generalnie chodzi tutaj o niewłaściwe używanie świateł, bo włączamy światła drogowe w momencie, kiedy tych świateł nie powinniśmy używać. To przeważnie światłami. Światłami się mruga? Światłami, tak. Mruganie światłami już w tej chwili coraz częściej ustępuje miejsca bardziej nowoczesnym metodom komunikacji. To już tak często się nie zdarza. To już należy do rzadkości. A panu zdarza się być ostrzeganym? Zdarza mi się być ostrzeganym. A kogoś pan ostrzega? Zdarza mi się ostrzegać. W jaki sposób? CB Radio. CB Radio z kolei już też powoli ustępuje miejsca aplikacjom antyradarowym na smartfony. Takie aplikacje możemy pobierać za darmo z marketów z aplikacjami i w zasadzie są darmowe. Użytkownicy między sobą się ostrzegają. Coś na zasadzie CB Radio, tak? W ten sposób. Czyli można powiedzieć, to takie wirtualne mruganie światłami. Tak, tak. No, w sumie tak. Czy tutaj można mówić o łamaniu przepisów, czy też nie? No, nie ma takiego przepisu, który by zabraniał takiej działalności kierowcy. Ale ja się tutaj jeszcze chcę odnieść do tego ostrzegania. Tak naprawdę my nie wiemy, kogo ostrzegamy. Kierowcy, który być może jest pijany, być może jest sprawcą jakiegoś przestępstwa, być może jest jakimś włamywaczem. Dorabianie aż tak grubej ideologii. Emil Rau, łowca fotoradarów. Do tego ostrzegania światłami myślę, że jest trochę ad hoc, aczkolwiek warte zastanowienia się. A pan w jaki sposób ostrzega kierowców na przykład o tym, że Straż Miejska ustawiła fotoradar? Najlepsze to jest po prostu zwykła kamizelka. Ja jeszcze mam kamizelki zaopatrzone w dwa pasy odblaskowe. Dodatkowo jest takie logo jakby aparatu i są różne napisy. W tym przypadku dzisiaj stosuję 3 napisy. Uwaga na sępy, uwaga punkt poboru opłat i jeszcze uwaga na fotozbója. Ją można zawiesić na drzewie, na lampie, na jakimś kiju wbić. Jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, gdzie by tam jakaś kamizelka wisiała albo ktoś tam ten radar tam zamalował czy coś takiego, ale zdarzają się sytuacje, że te radary stoją no, w takich miejscach, gdzie właśnie gmina tylko zarabia pieniądze, a on jest tam w ogóle niepotrzebny na przykład. No i co zrobić z tym? W takich miejscach to łatwiej jest ostrzec. I tutaj co? Nie ma takiego dylematu. Nie ma, bo nie służy to ani bezpieczeństwu, ani nie ostrzega też przed jakimiś niebezpieczeństwami. To jest tylko zarabianie. No jedni mrugają, inni nie mrugają. Mnie się wydaje, tak jak patrzę na drogi w Polsce, że troszkę mniej teraz jest tego ostrzegania, ale opinie są, jak słyszeli Państwo, podzielone i tego komentować nie będziemy. Do połówki, czyli do godziny 7:30 zostało nam niewiele, bo 3 minuty i pół. Don't die. zapraszamy do reklamy. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony Samsung Galaxy S5 i Sony Xperia Z2 w super cenach. Nie zwlekaj. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30 minęła jakiś czas temu, ale to nie znaczy, że rezygnujemy ze skrótu informacji. Benjamin Filip. A skrót zaczynamy od informacji z Katowic. Akcja została zakończona. Strażacy nie pracują już. Nad ranem ratownicy zakończyli przeszukiwanie gruzowiska kamienicy w Katowicach. W nocy odnaleźli tam ciała trzech osób, które zginęły w wybuchu gazu. To skandaliczna historia, tak rzecznik MSZ-u Rosji komentuje wypowiedź Radosława Sikorskiego na temat rzekomej propozycji podziału Ukrainy, jaka miała paść w czasie rozmów Władimira Putina i Donalda Tuska w 2008 roku w Moskwie. Wygląda na to, że Sikorski zaplątał się w faktach, stwierdził Aleksandr Łukaszewicz. Uzbrojony napastnik, który dwa dni temu steroryzował kanadyjską Ottawę, planował wyjazd do Syrii. Wcześniej złożył wniosek o paszport, poinformowała lokalna policja. 32-latek działał sam. Najpierw przy jednym z pomników zabił żołnierza, potem z bronią wtargnął do parlamentu. Tam został zastrzelony. Władze Mali poinformowały o pierwszym potwierdzonym przypadku zarażenia ebolą. To szósty kraj w Afryce Zachodniej zaatakowany przez wirus. Komisja Europejska na walkę z ebolą przeznaczy 24 miliony euro. Środki finansowe zasilą 5 projektów z różnych dziedzin. Od prowadzonego na dużą skalę badania nad potencjalną szczepionką na ebolę, po analizowanie skuteczności istniejących już sposobów leczenia. Komisja Europejska zobowiązała się także do pomocy humanitarnej i rozwojowej dla krajów dotkniętych epidemią. Dotychczas przeznaczyła na ten cel 180 milionów euro. Wsparcie polega między innymi na świadczeniu opieki zdrowotnej, diagnozowaniu choroby i informowaniu o niej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To tyle w skrócie. Więcej informacji w serwisie o 8. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Skoki odpierają zarzuty Komisji Nadzoru Finansowego. Raport KNF oparty jest na danych nieaktualnych i nieprawdziwych. Tak stwierdził prezes Kasy Krajowej SKOK Rafał Matusiak. Nie wykluczył też pozwania KNF do sądu. Komisja zarzuca skokom, że zarejestrowana w Luksemburgu spółka należąca do systemu KAS przyjmuje część ich pieniędzy. W ubiegłym roku było to 83 miliony złotych, w tym około 70 milionów. Szef Kasy Krajowej stwierdził, że zagraniczny podmiot przekazał do Polski w ostatnim czasie około 50 milionów złotych. Firmy obawiają się produktów Made in Poland. Tak wynika z ankiety, jakie niemieckie Towarzystwo Jakości przeprowadziło wśród firm zza Odry. 42% z nich po 2035 roku najbardziej obawiać się będzie jakościowej konkurencji ze strony Chin. Na drugim miejscu jest Polska z wynikiem 38%. Te dane przytacza Puls Biznesu. Szef Rady Nadzorczej Tesco, Sir Richard Broadbent, złożył dymisję. To już kolejne następstwa skandalu, do jakiego doszło w centrali brytyjskiego giganta handlowego. Okazało się, że sieć zawyżała przychody ze sprzedaży. W pierwszym półroczu były w rzeczywistości o ponad ćwierć miliarda funtów niższe niż spółka podała w swoim raporcie. Od wybuchu skandalu pracę w Tesco straciło 6 menedżerów. Minister Skarbu chce wpuścić banki do handlu akcjami na giełdzie papierów wartościowych. Miałoby to jego zdaniem ożywić obroty, zwłaszcza w tej części warszawskiego parkietu, na której handluje się obligacjami. Tak mówi Włodzimierz Karpiński. Oczywiście w rozsądnych granicach wyznaczonych przez dające się zaakceptować ryzyko. Będzie to bardzo istotny zastrzyk płynności dla rynku obligacji. Bankom mają to umożliwić nowe przepisy dotyczące licencji bankowej, nad którymi pracują posłowie. A propos giełdy, dziś 85. rocznica słynnego krachu giełdowego na Wall Street w 1929 roku. Amerykańscy inwestorzy kojarzą datę 24 października z czarnym czwartkiem, kiedy rozpoczęła się masowa wyprzedaż akcji. W ciągu trzech kolejnych lat akcje na amerykańskiej giełdzie straciły 89% swojej wartości, a to zdarzenie wywołało światowy kryzys gospodarczy. O poranku te rocznice symbolicznie uczcili

woman's mind. God protect us from the pain it leaves behind. Now you see him against the sky, believing in his own lies. Got his power drawn. Sober up, that's the truth. Well, then it makes a good man tych minutek malutkich zostało nam do ósmej, czyli pora na coś niemuzycznego, raczej mówionego. Trójkowy znak jakości. Mówionego, a także drukowanego. Czy ja dobrze rozumiem, że usłyszę za chwilę redaktora Nogasia? Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Witam z miasta jakże drogiego pańskiemu sercu, sercu każdego Polaka z naszej dawnej stolicy, czyli z Krakowa. Pan, z tego co słyszałem, bardzo to miasto lubi, a w nim co najbardziej, proszę przypomnieć? W Krakowie, proszę pana, lubię konika. No ja słyszałem, że gołębie. Nie, bez przesady. Gołębie na drugim miejscu, albo nawet na trzecim. Spotkałem dzisiaj konika, to pozdrowie wracając. Bardzo proszę. Zanim o książce, która nie będzie niespodzianką dla uważnych słuchaczy naszych, kilka faktów, garść informacji porządkowych. Pod Wawelem trwa właśnie Festiwal Konrada, szósty już, z naszym znakiem jakości, pod hasłem Wspólne Światy. Spotykają się tu pisarze z całego świata ze swoimi czytelnikami, dziś na przykład o 20:30 w Centrum Kongresowym. Szansa, by posłuchać, zobaczyć na żywo mistrza pięknych zdań z Katalonii, Jaume Cabré. Dziś także będzie można spotkać się między innymi z Julią Hartwig. To przy ulicy Brackiej o godzinie 19. Ale to już w ramach Międzynarodowych Targów Książki, które też się właśnie w tych dniach odbywają w Krakowie. Mamy więc pod Wawelem prawdziwe święto literatury. Jeśli więc nasi słuchacze nie mają planów na weekend, to zapraszamy na spotkania z pisarzami i po nowe książki do Krakowa. O jednej z takich nowych książek w tej chwili powiemy w audycji i to będzie ciąg dalszy, bowiem we wczorajszym wydaniu audycji Do południa, nadawanym właśnie stąd, z Krakowa, zaczęliśmy naszą opowieść o wyczekiwanej i wydanej oficjalnie w czwartek z naszym znakiem jakości nowej powieści Olgi Tokarczuk o księgach jakubowych, choć by do końca pozostać w prawdzie, należy przeczytać ten tytuł w całości, przedstawić go, a brzmi on następująco. Księgi jakubowe albo wielka podróż przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a także przez autorkę, dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym darem człowieka. To cały tytuł. To ja może jeszcze dodam, wyjaśnię, że koniektura, słowo znajdujące się w tym tytule, to wykoncypowana współcześnie poprawka do tekstu, który dotrwał do czasów nowożytnych w postaci manuskryptów. Brzmi poważnie i naukowo, ale też pozwala wyjaśnić, zrozumieć, co to za książka, dlaczego tytuł jest tak bardzo rozbudowany, dlaczego pojawiają się w nim słowa często dziś zapomniane, powszechnie nieużywane przez, w naszym języku, być może na co dzień nieobecne. Olga Tokarczuk zabiera nas do Polski XVIII-wiecznej, ale nie tej, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, posiadając wiedzę historyczną, jak to wszystko wówczas wyglądało, nie do tej wielkomiejskiej, czyli do Warszawy czy Krakowa, jakkolwiek by te miasta duże były lub nie były w tamtym czasie, ale na Podole. Zaczyna tę opowieść w Rohatynie, małym miasteczku, w którym, jak się okazuje w jednej z pierwszych scen, mało kto mówi po polsku. Pisarka zabiera nas do Polski graniczącej z Turcją, do Polski wielokulturowej, wieloreligijnej. Niektóre postacie chwalą się i chwalą ten kraj, że jest tolerancyjny, ale czy tak było w rzeczywistości? Po lekturze można niestety wątpić. Zabiera nas do Polski wielu języków, wielu tradycji, wielu zwyczajów, do Polski, której społeczeństwo nie było homogeniczne, w której obyczaje się przenikały, do Polski, której po zakończeniu II wojny światowej już nie ma i chyba nigdy nie będzie. Olga Tokarczuk w Księgach Jakubowych w sposób zachwycający po prostu rekonstruuje tamten świat, na nowo go wypełnia detalami, zapachami, słowami, ludźmi, zwierzętami, aurą, tym wszystkim, co nam, czytelnikom, pozwala tamtą Polskę zobaczyć, odnaleźć się w niej jakoś, co sprawia, że od pierwszych stron tej książki zanurzamy się w tym minionym świecie i aż do końca, do 912 strony, nie chcemy tego świata opuścić. Od tego momentu, gdy widzimy stojącego na ganku swojej plebanii księdza Benedykta Chmielowskiego, księdza dziekana, który do historii przeszedł jako twórca pierwszej polskiej encyklopedii, czyli Nowych Aten. Widzimy, że stoi sam, tu cytat, w obliczu morza mgły, że ma nieco obszarpane poły wypłowiałego wełnianego płaszcza. Wiemy, że go denerwuje fakt, że w napisie nad drzwiami plebanii lokalni rzemieślnicy źle wyrżnęli w drzwiach jedną literę N, odwracając ją, że czeka na swojego parobka imieniem Rożko, który ma przez tę wielką mgłę zawieźć go do miasta, do sklepu żydowskiej rodziny Szorów. W tym sklepie, w tym składzie ich, ksiądz chce znaleźć nowe księgi, które mógłby opracować i przybliżyć swoim czytelnikom w kolejnych wydaniach tworzonej przez siebie encyklopedii. Ale to nie Chmielowski jest głównym bohaterem tej książki. Nie o jego życiu przede wszystkim napisała książkę Olga Tokarczuk. Choć trzeba też zaznaczyć, że w tym monumentalnym dziele postaci opisanych przez autorkę jest kilkadziesiąt. Sama ona mówiła wczoraj w audycji Do południa, że nie wie dokładnie ile, bo te postacie pojawiają się na chwilę, by powrócić po kilkudziesięciu, kilkuset stronach i co ważne, wszystko się zgadza. Ta książka została napisana z rozmachem, ale i też z niezwykłą dbałością o wszystkie szczegóły konstrukcji narracji. Nie byłem też w stanie, czytając, zliczyć, ileż to wątków pojawiło się w Księgach Jakubowych, ale wiem jedno, dla miłośników historii, dla miłośników opowieści o barwnych postaciach, o codziennym życiu minionych epok, ta powieść to będzie prawdziwa uczta. A tym głównym bohaterem jest niby Mesjasz, człowiek charyzmatyczny, ten, za którym poszły setki, tysiące osób, Żydzi z Podola. Ci, którzy uwierzyli, że narodził się, by zbawić świat, którzy uwierzyli w herezję i w utopijne hasła, które głosił. To był Jakub Lejbowicz Frank, postać prawdziwa. Urodził się w 1726 roku w Korolówce lub w Buczaczu na Podolu, dokładnie nie wiadomo gdzie, a zmarł w Offenbach, nieopodal Frankfurtu nad Menem, w 1791 roku. I był to długa lista: mistykiem, cadykiem, kupcem, filozofem, astrologiem, alchemikiem, lutrem wśród Żydów, tak o nim też mawiano, ale przede wszystkim był założycielem, twórcą, przywódcą sekty frankistów, prawowiernych, sapsa ćwinników, którzy uwierzyli w jego naukę, że dawne prawa religii żydowskiej przestały obowiązywać, że do zbawienia do Boga można i trzeba dojść poprzez inne religie. Stworzył sektę, która wyznawała prawdy wiary połączone, wyłuskane z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Zresztą sam Jakub, gdy musiał uchodzić z Polski, to znalazł schronienie w Turcji i przeszedł wtedy na islam. A gdy wrócił do Polski, to stał się chrześcijaninem i z kolei później oskarżony o herezję, osadzony w twierdzy na Jasnej Górze w Częstochowie, ogłosił, że Matka Boska, ukazana tam na cudownym obrazie, jest szechiną, panną, która zaprowadzi frankistów do Boga. Ale działalność Jakuba nie była tylko skoncentrowana na religii, był także zdeterminowany do końca swoich dni, walczył o to, by zmienić sytuację społeczną, status swoich braci. I o tym także pisze Olga Tokarczuk, pisze o Polsce dawnej i jestem przekonany, że książka, którą napisała, trafi do kanonu naszej literatury współczesnej, jest dowodem na to, że możliwy jest powrót wielkiej polskiej powieści epickiej, historycznej. Mamy dla Państwa trzy egzemplarze, pięknie wydane, z naszym znakiem jakości. Proszę po tę książkę sięgnąć. No a ja teraz Pana zapytam, jaką metodą rozdamy? Mailowo, SMS-owo, gołębiem, pocztą tradycyjną? A ja panu odpowiem, może lajkonikiem. Dobrze, to lajkonik czeka w takim razie na trzy zgłoszenia. Pozdrawiam pana i państwa z Krakowa. 7 minut zostało do 8. Dziękuję bardzo, redaktor Michał Nogaś. Ja informuję, że lajkonik czeka pod numerem 71335. Trójkowy znak jakości.